Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان سرکیری ده تویو الله کشتی و سکت سنگ خوشه او یکم تلن سیکه و دی بینم ایسا سوکی سردانه نوینه دی باید که جنبو باشه گورم اوانه ساسوکی و جنبوی پالوانن بله گورم ساسوکی و جنبو استاده توان حسنوا فرمانتا شمشیر کامه دکن فرمانتا او تو شمشیر بنا بانکی سرک ده تویو سرک ساسوکی شمشیر افسن او یکا بیکمان باشترین آسنگر بشیر جینا ایب درستان کردوا با سرک ده تویو ساسوکی و جنبو بله گورم بیویست ده سرطانم شمشیر بدن سرک ده سنا ده بسر چاو ساسو کی شمشیر که هنه لکوشی اوساکا و دایه ده سرکه ده سنه ده زانیش مداله او شمشیر نهینی زوری تی ده نهینی گوره؟ ترنده دمیوب زنم نهینی هم شمشیر بناو بانگا چیه بیاو کان رام که بو اوی بید زنبوم دی فرماته گوره تیگه ایشتم بلام لم کار خوشی چوه ایتیانی بو پیار که بیزی و کومن ساسوکی ایل بیاوانی سنادایا بلام همان تنها مناله که بچوکا نه نه با کمی مزانا ام کار با مدزی بیلا هری از تلو کلتی دکم آوا شوشیر گذار بستاما سر کرده سنده او نهی نشاد را و چی لناو شمشیر افسنایی که ده ها؟ برای نشاندانی جگه خزینه گوره تیده ها چی خزینه گوره؟ دلیل حشاقی خزینه گوره حل کند راو لسرم شمشیره آسان نیا دوزی نوی گورم دطوارم سیده چی بکم؟ سپاس زور سیده شمشیره که هنده بناو بانگا چیه کرا چیه لیه بلای بلای با من دعوات لیده کم سیده شمشیره کب که بو سیده کم چیه چیه اردلی زندوا او چیا نمتر سینه نهی با نه نبینم هیچ نبینم تو بلای نخشن هینه کلا چوه ده ها ها او کشم چی؟ بگرم مارا گلیه ازده چه؟ بلا بایتا درنده چی ترسناکا تو یوکی رگم پیرنه بایرم دیدم سپاس باکم لچویا ویستی بطن ها بی سپاس ساسوکی سپاسی پینه بی خاتو یوکی اما با من لگاره هی جامبو او ما وستا یرمتی خاتو یوکی بداده بزوله بسرچاو بسرچاو چون ستلا او یک با حمام میما ها ساسوکی من دا تنانی اواره آماده دکم زور تاکا همینی تن خوشه هیوادارم روش اک بیت همون رو بی بتوان امو شای بلای توا ها؟ لوانه زنگ هر ساعت یکو ناسات یک هاو بجیرسه هیوه ما بل دوخ برو باشی بسیو آرامین برقرار بی امروش الان دی ایچی نزیگ دی ساسوکی ها؟ چی دکی اگر مترسی زنگ نمو آرامین برقرار بو؟ اگر آرامی برقرار بو دگره مولای دای که بو یرمتی دادم بو چیلانی زوی و هروها با دو خیزان انگ دگره بو خوم که زور زوان بی ساسوکی تو بلا خیزانه که تو می خیزانه که ساسوکی؟ ها؟ تو چه کارت با وحیا؟ تو خیزانه که وحیا سیری کن او وحیا ساسوکی ایلا بس هم باینا سیرین خیزانی ساسوکی او هاده بی ساسوکی گوت من او خیال باوکا هاتو مومکا داجر سینام حزدکی نانی اوارد ببین ما ایرا ها باوکا باش کمی چطر زور باشا او کلیل نیه نیکه یا باوکا چی روی دا دوزی موا او کلیل نیه نیکه یا چاکا کش بوتو دا گرد او کچا کنو چی؟ چاکا که با من؟ لسر شمشه لکا پیتی وا هایا ناتواره بخونده توا تنها لجه روناچه چی زور نزم نبید وکو روناچی موم بله به هوی مومکا وکتو پید کر یوکی چی؟ نه نکا؟ بله سرگردمان بیایی چی جینا آسمان وەستاوە. تو زوری دخوی بیگ منگره تو اکو دب دب وایا دل نیم جام بو زور دخوی اقو نبی تو حماما که اگر می کردوا ها بسریوکی اوه درنده ای بلکه جامبو زور وریابا بسر تو بگو ما با دوشم شرکت ادا گره من دل نیام کواتا دیسان درنده که گره ایوا بله گورم گره ایوا ایتی در باره نهین یکا من خاليك نزيك دب مولي ساسوكي دا تنسي إليك دا كم برو توكي من سيكيم خوشكي هانزو هاتوري قوري ترندم لشون كوتواني إيقاي گردلولی تور واده زنی میلن او دو بی بو فیل بی قیمتانا تو بحالا چوی زار بحالا چوی چی؟ بردم با تا من جاري كتر قرزاري توم ساسوكي نخير مقارم كتبه همو يستي خوم بيويس انا سر ما يارمت يكتلي بدين لكاتي بيويس اه برواد بمانية نا ايما لاني نجايم لكاتي بيويس دبي او كسفوك جين كاريغا مالي دقري اما ياساي ايما يا تيقيشتي من او ياساي ردك اموا دل نرميت ها ايه ساسوكي من دروم خو حافيس ساسوكي لە کۆتاییدا گەیشت ماشتراکردنی نهێنیەکە ئەو وشانەی دۆزیمەوە لە زراوە لەسەر شمشێرەکە ئەوەیە ئاسمان وەستاوا بروست گلەی دەدا و هەروەها نوورش مانای چیە؟ من هیچی ناگەم کاتێک بروست گلە لێدان دەبێت شمشێرەکە بەرەو ئاسمان وەستا بێت ئەو کاتە نهێنیەکەی ناو شمشێرەکە ئاشکرا دەبێت سەسووکی سەیلکە بروسک خەریکە لێ دەدا بابتین تاقی بکەینەوە شوێنی حەشەکەکە لێرە نووسراوە لە کۆتایی نهێنیەکە ئاشکرا بوو سەسووکی باوکە پیرۆزە باوکە زۆر سپاس سەکرەتۆیە زۆر شادمان دەبێ جان بۆ ئاگاداری شمشێرەکە باجان بۆ ئاگادار بە فەرمانتە گەورەم دەستم بە سەر داگەت وەستە خاکت بە سەر وەستە ئەم تەقاوەتە لە شوێ ئون بووە گۆڕانەکەم ئێستا لە ناوت دەبەم لە ناوت دەبەم ئێستا چی؟ İşi evine bris kadar! Ağzı bozsa hol! Ayça kavası o çilekeyi! Ayça da tırsız sassu ki! Si? بەڵەق من لێرەم بگرە هەڵێکە بۆ من ڕەخساوە زۆر چاکە Mariavi! Ay, ay, ay, ay! آوا چاکەکەم لەگەڵ کردیەوە دیزان هەمان قسەت کردەوە ستیکی چاتر وایە ئیگا بەجێ بێڵی اینجا بمە کەسێکی ئاسایی بەڵێ اینجا هەست بە خۆشییەکی زۆر گەورە دەکەین ئەو وشەیە لە یاد ناکەم پیروز باید لیرکم سر کرده سناده سپاس باوره زنانه من شایان یو نیم آبم بونه یو سناده من نمی خوزنی که با جنگ با گاد بینم اما کاره چی جیرانه یا با های زوری دوباره بونه های جنگ زور اگلم نالان ما خانواده هن ون کردوه رین وای دکم کم خزنه با کار بینی با چاو دیری کنی بی باوکان راز دکی بگمار منی شهر او دکم هی